Ілона з дитячим захопленням слідкувала, як все складається, наче хтось дослухається до її дій, до її бажань. Банальна логіка кінця. Тихо прошепотіла вона, запалюючи міцну сигарету, виводячи авто на пустирище. На дамбі вітер гуляв рудою пилюкою, перемішаною із снігом. Дорога обривалась біля самого монастиря і зараз лежала розквашеним бурнатним широким полотном, якщо глянути крізь вікна, то закривала лобове скло. Дорога підмерзла, і кавалькада машин, декотрі з відкритим верхом, легко загуцикали колесами по підмерзлих вибоїнах, кавалках рудої глини. Гості, забачивши степ, що лежав білий аж до самого краю, до самого міста, яке підпливало у бурштині електричного світла, весело загукали, пускаючи навпрошки могутні машини, привезені з Німеччини. Решта продовжувала вигрейкувати по дорозі. Але нарешті всі зупинились біля котловану, вірніше, біля невеликого урвища, де стояв млин, який зараз чарівно і несподівано казково і лячно горів, наче від ілюмінації, десятками ліхтарів, проведених сюди, швидше за все, мормонами. У вогні тягнулись тонкою ниткою аж до самого озера. І от гості, одягнені в шовк, дорогу шкіру, узуті у наймодніше шикарне узуття, збились купою, а затим розтяглися біля урвища над самим озером. А під ногами у них лежав майдан, підтоплений людським духом. Вони побачили кількох монахів, що чорними круками зігнуті сердито походжали уздовж озера. Вони призупинялись, вимахували руками, показували кулаки або згинали характерним жестом руку в лікті. Мормони стояли купкою повіддалік, не перемовлялись, а лише випускали пару з рота, видно кидаючи образливі слова, що ані монашому чину не годилося слухати, ані братам мормона. А гості стояли і дивились поверх їхніх голів на язики, криваві язики сонця, що розпушувались, двоїлись в темних озерах, зрідка глипаючи на юрбу мормонів, де з усіх вирізнявся Льопа у широкополому чорному капелюсі, довгому плащі, у нетерплячці смикаючи ногами, весь зібраний, наче кішка до стрибка за жертвою. Нарешті один монах зробив жест. І цей жест викликав хвилю непідробного захоплення юрби. Монах підсакав ризу і показав блідого, одвислого, прищавого зада братам мормона. Інші двоє застрибали, як павіани, рубаючи руками повітря і хрестячи направо та наліво, харкаючи, витягнувши шиї, хто далі дістане. Натовп аплодував, свистів, улюлюкав. Монахи загрозливо позирали на млин, на мормонів, але оком не повели в бік гуляючих, так начебто були їхні союзники. Але ось щось у їхній поведінці змінилось. Кілька кудлатих, кремезних, чорних тіней виповзло з червоної рогози. Сніг заклубочився від монастиря, ще кілька трохи нижчих з ростом чорнористів скотились прямо під ноги сектантам, хрясь, і один з братів, підстрибнувши на місці, зловивши велетенський кулак вгодованим писком, поїхав спиною по утоптаному снігу. Льопі натягли на вуха капелюх. Маленький кривоногий монах із боксерською швидкістю затузив його в пузо. Льо повертівся, проте стояв непохитно, вимахуючи руками, як вітряк. Монахи хапали за чуби мормонів, витягували з натовпу і дубасили управно так, що луна котилась вибалком. Їхні здоровенні кулаки молотили по селянському, а мормони отарою тупцювали на місці. Вони не тікали, не оборонялись, а продовжували дрібним кроком відходити до стіни старого млина.